Ed-intisimaw u program ta' marċi mil-banda Santelena ta' Birkirkara. Titkompli sa' marċ li huwa kompożizzjoni tal-assistent surmast John Mamo u dan jismu Valley of Roses.